Makanggo itehendu lanai kalaku ngasup sirang ras kena dekeran dwe minate kurusu agingku kerinang goman bandu kesah kwe nari ngencata ding mas aku perbahan jadi na ateku kam sayang kelaku sayang aku manbanu kena kengencan ingatan pusuhku sayang kelaku sayang aku manbanu kena kengencan tentu suku I'm not afraid to die.